service rendu, elle me dit je te paye en nature et je reste stoïque quand elle me tend des confitures. Ceci est oublié quand au mois de décembre, elle me téléphone et me dit passe me prendre. Bref, j'en abuse avec des lectations, douce comme de l'hydromel, je suis en affection. Puis me glisse, m'immisce entre les cuisses, lisse de la miss, ses yeux se plissent et elle dit stop ton vice. Je suis comme une balle, elle joue le rôle d'une raquette, l'endormeuse, allumeuse, te prend pour une starlette. Mais sache que dans les cinémathèques, t'es pas que galipette, des jouettes sont classées dans les séries B au rayon obsolète. Gusztávné, Weisbecker Irén. Gyermekrímek, játékok, tréfás versek. Részlet. Ácsok dala. Még cölöpöt vernek a földbe. Fel magasba, és most lesapva. Még ráadás, ez most már más. Mélyen a földbe, bele a rögbe, a magyar földbe, a magyar rögbe. Obi-Wan Kenobi, ön a leggyengébb láncem. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take it to the stratosphere. És újra elindul a rock kalapácsa. Zsiszlát! Ez itt a Hit Remény Zsűlölet, az Estefem 98.6-on a pontos idő, 23:26. A stúdióban nem más, mint Chatman. Nem más, mint Robi. Nem más, mint Párizsi Miki. És végül, de nem utolsó sorban, sőt, inkább elsősorban nem más, mint Pávó Miki. Haló. Mindenek fölött a hallgató. Haló! Haló, szívem. Zsiszlát. Was? Was? Német szül beszélnek? Ebbe a zenébe? Pontosan, igen. Ez egy easy, Ibiza, chill out mix. Igen, és nem sokára újra indul a Bajnokok Ligája, és ezért nem sokára jönnek majd a labdarúgó interjúk, ahogy egy kicsit kitavaszodik. Igen. Újra a német csapatok a gyepen. Igen. Viszont a Corvus az megverte a Hertát 1-0-ra. És a Werdernél a Lisztes lőtt egy gólt, de kikaptak 3-1-re. Kaptak ki. Valami nagyon-nagyon rossztól. És a Hertából pedig sem a Dárda és sem a Király nem lépett pályára. De a Cottbusnál végig pályán volt a Mátyus. Igen. Ennyit erről a fordulóról. Na ennyit a Bundesligáról. Ja, ez jó volt egyébként ma is ide bejönni, nem? Nem tudom. Halló? Felüdít, feldob ez a műsor. Halló? Valahogy ez a telefon betyárkodással én igen. Nem tudok kibékülni. Tehát. Szerintem a betyár verse az tehet róla. Betyár! Vers? Elképesztő ez a csávó, tényleg. Halló? Na. Gunkó. Tényleg borzasztó. Hallgassunk zenét szerintem, jó? Szerintem tudod, mit csináljuk? Hallgassuk meg a Sheryl Crow-tól az Olaj van a Do Is Have Some Fun című számot. Akit nagyon-nagyon sokat kértek, nagy volt a levélhullás, Bátaszékről. És akit azért fölírhatunk a listára, igen. Nem a nők közé, amikor azzal igen. A kis hogy hívják azt? Anyajegyen ott a szája fölött. Santa Monica Boulevard. Ugye, fiú? Ahogy az elvetőt mondja, ugye? Sheryl Crow. Yeah. but the ghetto. Bravo, Nothing But The Ghetto éneket a George Benson, és hála jó Istennek elérkeztünk itt az Estefem 98.6 a kívánságok negyed órájába. Magam kezdeném ezt a kis, nem tudom, néhol lírai, néhol, hogy mondjam, a derűs humorra feladó magány rejtekébe bújó kis dallamfolyamot. Jó volt veletek ezen a héten is, és nagyon szeretném, hogyha jövő héten is bekerülnék a kezdőbe, vagy legalábbis a 60. percnél becserélnének ebbe a műsorba. Párizsi Miki voltam, örülök, hogy megajándékoztatok néhányan a megtisztelő hallgatásotokkal. Szeretem a világot, szeretlek téged, és szeretlek titeket is. Solo l'amore e tutto quello che ti serve, stare dentro al cuore, ma se... párizsi csodálatos, és hogy is mondjam, hát egy az egyéniségedről oly sokat elmondó dal volt ez. Bizony egyébként, hogyha ha másnak kellene lennem, akkor én olasz lennék. Komolyan mondom. Igen, ezt tudjuk. De hallgassuk meg, hogy ki lenne szíve szerint Rob. Na hát akkor következően az én kívánságom, és szeretném küldeni mondjuk a... Szupersztár. Elsősorban a két szupersztár. Aki itt előttem is küldeném a legnagyobb szupersztárnak. A TNT énekesének a következő felvételt. Melynek címe Bombázó az Erkótól. Sziasztok, ez az SFM 98.6 és check it out! te egy elképesztő srác vagy. Mi? Spiller Groove Jet. Jó, most összerakták. Jó volt, igen. Na, jó, na. Kész. Ez már, igen, ez már az én kívánságom. Búcsúzol nektek, kedves hallgatók, és kívánom nektek, Cseti, Rob és Párizsi, hogy ez a hátralevő pár szottyat évettek erről szóljon. Beletrafáltál. Hármunknak mondtad, hogy arra a kevéske pár igen, évre, ami még hátra van, akkor bizony, bocs. Egytől egyik. Csak mert Robnak sokkal több van még hátra. Nézd rá. Hát, hogy így elnézem őt. És amit én küldök, azt mindannyian nagyon szeretni fogjátok, ebben biztos vagyok. Éjfél előtt ez pont-pont nagyon ideillik. Ezzel kívánok jó éjszakát mindenkinek. Sziasztok! Bésame, bésame mucho. si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después.

Fuck it. Let's all stand up. Do you know what you're fighting?